jag be om en tango vid midnatt, säg med just dig Susanne, dig och ingen annan. Jag vill hoppas du ger mig din sista dans, kanske har jag en liten chans. Tänk att få dansa vid midnatt, tango med den man har kär. Dansa tills morgonen ljusnar, glöm allt, bara vara dig när. Men du glömde visst bort mig och allt blev trist, då Pierre du vet bjöd dig upp diskret, och ni dansade cha-cha och rock och twist, men på tango där gick han bet. La la la la la la la la la la la la la la la la. Kan den kvällen till midnatt slog, sökte jag din blick och ditt svar jag fick, och då kom du emot mig och livet log, och vi glömde att tiden gick. Tänk